พัฒนาในพื้นที่ของบุรีรัมย์โดยเฉพาะที่สูงเนินกระสันนี่เมื่อ20ปีมาแล้วนะตั้งแต่ท่านหลวงพ่อท่านยังอยู่วัดเก่านะเรานำโครงการซิปเนี่ยโครงการซิปกองทุนชุมชนมาพัฒนาศูนย์เด็กนะที่วัดป่าตะคองใต้จนบัดนี้นะก็แสดงว่ารู้จักนะประสานงานกับทางพระคุณเจ้ากันมายาวนานนะครับในเครือข่ายเพราะฉะนั้นนี่ได้เห็นกิจกรรมการบรรพชานะของพระภิกษุสามเณรนะรวมทั้งแม่ชีนะครับแล้วก็ญาติโยมญาติธรรมในวัดพนมดินสุวรรณารามเป็นครั้งแรกก็ชื่นชมและให้การสนับสนุนนะครับในนามของมหาวิทยาลัยก็ดีในนามของภาคประชาสังคมนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์จริงๆแล้วกิจกรรมการสืบทอดพุทธศาสนาด้วยการบวชเรียนนะครับเป็นด้วยการปฏิบัติเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เข้มข้นมากนะครับนะที่จะทำให้สืบทอดพุทธศาสนาได้นะผมเคยเดินทางท่องไปที่อินเดียเมื่อ20ปีก่อนนะทั้งยุโรปทั้งอเมริกาทั้งอินเดียนะครับได้ไปเห็นการพัฒนาการของศาสนาต่างๆโดยเฉพาะที่อินเดียนะศาสนาพุทธเคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดนะครับแล้วก็เสื่อมลงนะก็ได้ไปศึกษาค้นคว้าจริงๆก็เห็นสอดคล้องกับนักวิชาการหลายๆคนว่าเราจะให้พระภิกษุสงฆ์อย่างเดียวในการที่จะจันลงศาสนานี่คงจะทำไม่ได้คงจะต้องมีทั้งญาติโยมประชาชนรวมทั้งบ้านเมืองด้วยนะครับนะระบบการปกครองนะการบ้านการเมืองนะที่อินเดียมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างมากนี่ถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์แล้วนะครับนะเราจะเห็นว่าอินเดียเนี่ยมีหลายยุคหลายสมัยนะบางสมัยก็ในส่วนของกษัตริย์ในส่วนของผู้ชนชั้นนำเนี่ยก็นับถือศาสนาฮินดูก็จะมีผลนะต่อการไปนับถือนะปฏิบัติของประชาชนในบางยุคอย่างเช่นยุคพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยท่านนับถือศาสนาพุทธเราก็จะเห็นว่าศาสนาพุทธนี่รุ่งเรืองถึงขีดสุดใช่ไหมพระคุณเจ้าที่อินเดียนะเรารู้จักกันในนามของเสาอโศกเนี่ยนะท่านหลวงพี่แสงจันทร์ในคงไปเห็นมาแล้วนะท่านไปสังเวชนีนะครับเสาอโศกนี่เป็นสัญลักษณ์ของเป็นตราแผ่นดินของอินเดียด้วยนะทั้งที่อินเดียก็เป็นฮินดูเพราะว่ากษัตริย์นับถือศาสนาพุทธธนุบำรุงมากนะครับแต่ในบางยุคก็เป็นอิสลามนะฮะของอินเดียเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นนี่ในสังคมบ้านเรานี่ ที่บอกไว้แล้วครับว่าของเรานี่จะศาสนาจะดำรงอยู่ได้นี่ต้องมีญาติโยมด้วยถึงมีแนวคิดบวรไงท่านบ้านวัดโรงเรียนต้องเชื่อมสัมพันธ์กันนะครับต้องเชื่อมสัมพันธ์กันนะครับอาจารย์ชมพูเดี๋ยวขอน้ำอุ่นๆมาหน่อยนะฮะมีน้ำอุ่นมาให้หนึ่งนะ มันจะมีโครงการที่พัฒนาเนี่ยนะครับโครงการบ้านวัดโรงเรียนเราจะเห็นว่ามีการดึงพระสงฆ์เนี่ยไปพัฒนาชุมชนนะครับ ลงไปศึกษาปัญหาในชุมชนจริงๆแล้วในชุมชนของบ้านเรานี่มีปัญหามากมายท่านจะเห็นว่าปัญหาหนักหน่วงเลยก็คือปัญหาโง่จนเจ็บเนี่ยนะครับการศึกษามีน้อยนะครับแต่เราก็ให้บุตรหลานเรามาบวชเรียนมาศึกษาได้นั่นก็เป็นทางออกหนึ่ง ความยากจนปัญหาหนี้สินนะครับเราก็มีหนี้มีสินเนี่ยถึงแม้จะมีโครงการกองทุนหมู่บ้านกองทุนพัฒนาอาชีพต่างๆมีบัตรสวัสดิการแต่ก็แก้ได้ระดับหนึ่งนะครับแก้ได้ระดับหนึ่งนะครับเราอาจจะมีกลุ่มออมทรัพย์อะไรต่างๆจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าพระสงฆ์ในหลายที่เนี่ยมาเป็นแกนนำของกลุ่มออมทรัพย์อย่างเช่นพระมหาสุบินอยู่ที่จังหวัดตราดพระเนี่ยมาเป็นแกนนำให้ชาวบ้านเนี่ยออมเลยเพื่อจะออกไปแก้ปัญหาหนี้สินคนยากคนจนเพราะฉะนั้นนี่ถ้าพระนะครับเข้าใจปัญหาชุมชนออกไปร่วมชุมชนมาเกื้อหนุนวัดมันก็จะอยู่ได้วันนี้เลยมาชวนให้คิดนะครับว่าทำไมในพระแถวบ้านเรานะเป็นเครือข่ายพระนักพัฒนาท่านหลวงพี่แสงจันทร์หรือท่านหลวงพ่อนำชุมชนออกไปเข้ามาที่วัดแล้วเอาวัดเข้าไปใกล้ชุมชนเพราะเราตระหนักว่าทั้งสองส่วนนี้ต้องพึ่งพากันนะครับแล้วเราทำงานกันมา20กว่าปีแล้วนะครับก็ก้าวหน้ามาโดยลำดับแล้วก็จะทำต่อไปนะเครือข่ายพระสงฆ์เพื่อการพัฒนาเนี่ยก็คือพระสงฆ์ไปเกื้อหนุนชุมชนก็มาเกื้อหนุนวัดนะครับแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญคือเรื่องการศึกษาเนี่ยแหละครับนะที่บุตรหลานของเรานะครับในส่วนของพี่น้องเนี่ยหลุดออกจากวงจรการศึกษานี่เราจะเห็นว่าบรรดาวัยรุ่นบรรดาเยาวชนเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ความก้าวหน้าในอาชีพนะครับในการงานเนี่ยจะด้อยเพราะสังคมเราเนี่ยวัดกันด้วยปริญญาใช่ไหมท่านนะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราส่งเสริมให้บุตรหลานเราเนี่ยอย่าหลุดออกจากระบบโรงเรียนอย่างน้อยต้องเรียนไปจนถึงปวช.หรือระดับมัธยมเขาก็จะพอทำงานได้ทำอย่างไรล่ะครับการบวชเนนภาคฤดูร้อนหรือเอาเนนมาเรียนในโรงเรียนปริยัติแล้วก็มาเรียนสายสามัญเนี่ยเป็นทางหนึ่งนะครับนะที่หลวงพี่ทำเนี่ยถือว่ามีคุณอุปการมากเพราะถ้าท่านเรียนไปนะถึงระดับอนุปริญญาปริญญาแล้วท่านจะรู้ว่าจริงๆแล้วที่พระเดชพระคุณเจ้าทุ่มเทให้เนี่ยเป็นความหวังดีอย่างยิ่งนะครับถ้าท่านเรียนไปจนถึงระดับปริญญาท่านจะรู้นะเราจะเห็นว่ามีหลายคนที่บวชเรียนประสบความสำเร็จอย่างท่านอาจารย์ชมพูนี่นะครับเป็นคนยากคนจนแต่ว่าอาศัยบวชเรียนทั้งวิชาปริยัติวิชาสามัญจนไปจบปริญญาโทมาจากอินเดียทางด้านภาษาแล้วก็มาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นตำแหน่งรองคณบดีก็เติบโตก้าวหน้าเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเราไปทางบวชเรียนเนี่ยก็ไปชีวิตก็ไปได้สุดเหมือนกัน และในทางปริยัติที่ท่านยังได้ถึงปริยัติ7ประโยคนะครับก็ถือว่าเป็นผู้รู้ทางภาษาในมหาลัยนี่มีอาจารย์หลายท่านได้ปริยัติ9นะอาจารย์ชมพูใช่ไหมมีต้อง 3-4 คนนะฮะที่ได้ปริยัติ9แล้วลาสิกขาแล้วก็มาเป็นอาจารย์นะครับนะเพราะนั้นก็ไม่อยากให้ท้อถอยนะครับการคนที่เราศึกษาเนี่ยถือว่ามาได้ถูกที่ถูกทางแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยก็ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีนะตอนนี้นี่เทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากเรามาถึง 4G 5G นะการที่เราใช้โซเชียลมีเดียในการเผยแพร่พุทธศาสนาเนี่ยควรจะกระทำนะเพราะว่าวัยรุ่นหรือพวกคนรุ่นใหม่ในส่วนใหญ่จะดูแต่มือถือแล้วใช่ไหมท่านเราดูที่พระเนนนะเพราะนั้นเวลาเราไปสอนออกวิทยุทีวีก็จะได้เป้าหมายคือกลุ่มคนแก่คนสูงอายุ มันไปไม่ถึงวัยรุ่นท่านก็จะเห็นว่าในเรื่องของการหาเสียงเนี่ยเราจะเห็นนะฮะในส่วนของพรรคการเมืองในเริ่มใช้โซเชียลมีเดียแล้วเพราะเขารู้ว่าบางครั้งไปใช้สื่อแบบเก่านี่มันไปไม่ถึงคนรุ่นใหม่วัยรุ่นเขาไม่ดูก็ต้องมาใช้โซเชียลมีเดียเพราะนั้นในทางพระทางเจ้ามีความจำเป็นนะจะต้องใช้โซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ธรรมะนะซึ่งผมสนับสนุนนะเพราะเวลาเราดูโฆษณานะครับนะมีคลิปสั้นๆอะไรต่างๆเนี่ยที่วัยรุ่นเขาดูในมือถือเนี่ยส่งทางแอปพลิเคชัน LINE หรือ Facebook Messenger หรือ Twitter อะไรต่างๆเนี่ยจะมีคลิปสั้นๆโฆษณาสินค้าบ้างนะหรือว่าโฆษณาแนวคิดอะไรต่างๆแล้วท่านจะดูได้ตลอดเวลาเลยแต่ทางธรรมะนี่ยังน้อยอยู่นะครับมีพระคุณเจ้าบางรูปใช้อยู่ทำนะคลิปสั้นๆแต่ยังไม่หลากหลายนะถ้าแต่ละท่านเนี่ยนะครับสอนนะครับเวลาไปสอนไปสวดมนต์ทำพิธีกรรมอะไรต่างๆแล้วท่าน Facebook Live นะครับนะท่านถ่ายทอดท่านเผยแพร่กิจกรรมคนก็จะดูทั่วอย่างวันนี้ท่านทำกิจกรรมสวดมนต์ท่านสวดมนต์เย็นเนี่ยนะฮะผมลอง Facebook Live นะฮะตอนที่ท่านกำลังทำกิจกรรมมีคนเข้ามาชมมากนะหลวงพ่อนะฮะมาสาธุมากบางคนนี่อยู่ถึงต่างประเทศก็รับรู้นะเพราะมีเพื่อนอยู่อเมริกายุโรปหลายๆที่เขาเห็นเขาก็มาสาธุเพราะฉะนั้นนี่โซเชียลมีเดียนี่สำคัญนะที่ท่านพระมหาแสงจันทร์ท่านใช้หรือหลายๆท่านใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะเพราะว่าผมติดตามกิจกรรมของท่านจากที่ถ่ายทอด Facebook Live นี่อยู่ตลอดเวลาจะเห็นนะว่าท่านทำกิจกรรมอะไรนะเพราะนั้นก็อย่าได้ลืมเพราะหลายๆท่านนี่มีมือถือแล้วก็มีการใช้มือถือในการเผยแผ่พุทธศาสนานะสิ่งหนึ่งที่กำลังคิดกันอยู่ก็คือการจะอบรมพระภิกษุหรือว่าในส่วนของญาติโยมมาใช้แอปพลิเคชันในการมาตัดต่อนะฮะมาทำคลิปสั้นๆได้ยังไงนี่นะก็ฝากไว้นะน่าจะมีการอบรมนะพระคุณเจ้านะท่านวิทยากรท่านหลวงพ่อนะเอาวิทยากรมาอบรมการทำคลิปเผยแผ่พุทธศาสนาอะไรเนี่ยนะการถ่ายทำก็จะดีมากเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาก็ทำนะอบรมกันอยู่ผมเห็นนะเขาอบรมไม่ว่าจะเป็นแวดวงของ องค์กรภายในเอกชนก็ดีหรือศาสนาอื่นนะเขาก็อบรมนะเขาก็อบรมกันไปไกลแล้วนะเพราะนั้นถ้าเราทำจะเป็นสิ่งที่ดีมากก็ผมถึงรีบเริ่มจากกับท่านหลวงพี่พระมหาแสงจันทร์เนี่ยทำกับพวกศิษย์เก่านะทำห้องสมุดขึ้นมาที่วัดบัวถนนนะเป็นห้องสมุดนะว่าจะทำเป็นห้องสมุดที่เผยแผ่ธรรมะด้วยส่วนหนึ่งก็จะเป็นห้องสมุดที่จะเผยแผ่ความรู้ประกอบวิชาชีพให้กับชุมชนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะคือเป็นห้องสมุดดิจิตอลคือห้องสมุดที่เปิดบริการ24ชั่วโมงออนไลน์เนอะไหมท่านเอาพระไตรปิฎกเอาคัมภีร์เอาคลิปอะไรต่างไปแขวนไว้นะคนที่อยากจะไปสืบค้นก็สืบค้นได้ตลอด24ชั่วโมงจากทั่วโลก ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นห้องสมุดดิจิตอลเรากำลังทำอยู่ที่วัดบัวถนนในห้องสมุดชื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาเขารวมตัวกันนะทำพระป่าทำเลยนะเป็นชื่อห้องสมุดด็อกเตอร์นิรันดร์กุลธนังชื่อผมนี่แหละที่จะทำกันขึ้นมาในฐานะที่พัฒนาห้องสมุดเพื่อเสริมสร้างพุทธศาสนาแต่ว่ามันจะต้องเป็น ให้ทันสมัยนะครับตามแนว 4.0 ก็คือว่ามันต้องอยู่ในโลกออนไลน์นะท่านออนไลน์แล้วบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจมากนะว่าออนไลน์เนี่ยบางครั้งมันรบกวนสมาธิไม่อะไรไหมเราจะเห็นว่าพระดังๆหลายรูปผลิตคลิปผลิตออนไลน์ตลอดเวลาท่านเห็นไหมฮะท่านวอว่าชิระเนี่ยนะหลวงพ่อไพศาลวิสาโลนึกไหมครับพระที่ระดับดังๆก้าวหน้าเนี่ยนะแม้แต่หลวงตามหาบัวหลวงพ่อชาลูกศิษย์ก็เอามาขึ้นออนไลน์หมดแล้วท่านเห็นไหมพุทธทาส ทำเป็นคลิปนะแล้วเผยแผ่ไปตาม Facebook ตามไลน์ตามอะไรต่างๆนะผมก็อยากจะเห็นกิจกรรมของพระบ้านเราหลวงพ่อพระมหาสุวรรณนะหลวงพี่พระแสงจันทร์แล้วก็พระคุณเจ้าอีกหลายรูปที่ทำงานเพื่อชุมชนเนี่ยได้เผยแพร่ไปในโซเชียลนะเราเนี่ยผลิตคลิปให้ท่านบรรยายสั้นๆแล้วก็ส่งไปในกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซนั่นนะครับนะเผยแพร่ไปตามลูกศิษย์ลูกหาซึ่งมันก็จะกระจายไปนะกระจายไปหลักคำสอนกระจายไปท่านอาจจะเริ่มเห็นนะมันมีเฟซบุ๊กของวัดป่าตะคองใต้อาจจะมีการเคลื่อนไหวบ้างไม่เคลื่อนไหวบ้างนะเฟซบุ๊กนั้นดูแลโดยฝ่ายสื่อของบุรีรัมย์ฟอรัมนะนี่นะครับก็คือกลุ่มพวกเรานะถ้าเราไปดูที่ Facebook วัดป่าตะคองใต้ที่มีกิจกรรมหลวงพ่อนะบางครั้งก็มีพระคุณเจ้าไปลงบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าดูแลโดยฝ่ายสื่อของทีมงานของเรานะครับนะที่จะเชื่อมโยงนะเป็นจุดเริ่มต้นต่อไปพระเนนอาจจะทำเองนะของวัดป่าพนมดินก็เห็นมีเฟซขึ้นมาแล้วนะจะมีท่านหลวงพี่หรืออะไรผักดังมันมีความจำเป็นนะท่านนะเดี๋ยวนี้เพราะญาติโยมเวลาจะมาทำบุญทำทานบางครั้งค้นจากเฟซจากแผนที่เนาะบางครั้งมาไม่ถูกนะมาวัดไม่ถูกต้องมาทาง Google Map ท่านนะส่งตำแหน่งไปแล้วก็ถึงมานะถึงมีความสำคัญไงเนี่ยถึงฝากไว้นะครับว่า 4.0 แล้วเนี่ยพระเนนบางครั้งต้องศึกษาปฏิบัติทางออนไลน์นะได้นะครับอย่างบางครั้งเลยเราอยากจะฟังคำบรรยายจาก ดาไลลามะนี่เราไม่เคยเจอตัวเลยเราก็ดูจาก YouTube เอาที่เขาบอกว่าเป็นพระโพธิสัตว์แต่ว่าพระทางทิเบตนี่เคร่งมากนะท่าน มหานิกายถ้าท่านไปที่พุทธคยาเนี่ยนะเจดีย์ซึ่งทำเป็นที่ระลึกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่นั่นใช่ไหมฮะที่พุทธคยาท่านจะเห็นเลยว่าพระจากทั่วโลกสารพัดนิกายไปอยู่รอบๆไปปฏิบัติไม่ใช่มีแต่จากเมืองไทยจะเห็นพระทิเบตมหานิกายเนี่ยก้มกราบอัสดางคประดิษฐ์นึกออกไหมครับนอนราบกับพื้นน่ะนะแล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็นอนราบกับพื้นน่ะทำอย่างนั้นเป็นหมื่นๆครั้งทั้งวันเพราะว่ายิ่งทำมากยิ่งได้บุญบอกงั้นคนก็จะงงอยู่ว่าทำไมพระมาวิดพื้นอยู่แถวๆข้างเจดีย์จริงๆมันไม่ใช่นะพระคุณเจ้าเป็นความเชื่อของเขาเป็นมหานิกายแล้วมีมหาวิไลชัดเจนนะที่เบตนะครับจะมาที่พุทธคยาแต่พระสงฆ์เราก็มีไทยเราก็มีวัดไทยอยู่ผมว่าไม่ต่ำกว่า10วัดนะอยู่ที่รอบๆพุทธคยานะครับนะเป็นแหล่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้สำคัญมากนะมีความสำคัญมากที่สุดแล้วตรัสรู้นะครับนะที่อินเดียนะแล้วก็มีพระญี่ปุ่นพระจีนก็ไปนะจริงๆแล้วในชีวิตหนึ่งผมอยากจะเชิญชวนให้พระคุณเจ้าหรือท่านภิกษุณีพวกแม่ชีหรือว่าในส่วนของญาติธรรมได้ไปสัมผัสนะไปที่สังเวชนียสถานท่านจะได้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้ยังไงอยากให้ไปเห็น นะครับตอนนี้ค่าเครื่องบินคงจะถูกแล้วนะพระคุณเจ้าตอนนี้เพราะมีแอร์เอเชียหรือหลายๆแอร์ในบินตรงไปที่จากเมืองไทยนี่บินตรงไปที่กาลกัตตาเมืองกาลกัตตานะครับบินข้ามพม่าไปนะค่าเครื่องบินคงไม่กี่พันนะคิดว่านะจากกัลกัตตานั่งรถไปต้องเหมารถนะครับรถบัสรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปประมาณ200กิโลจะถึงเมืองคยาเมืองพุทธคยานะครับก็ต้องไปตรงนี้แหละที่พุทธเจ้าตรัสรู้นะครับนะอินเดียนี่เป็นประเทศที่กว้างใหญ่มากนะครับนะท่านนะรัฐหนึ่งนี่ประชากรเท่ากับเมืองไทยทั้งประเทศเพราะว่าเขามีหลายรัฐนะรัฐหนึ่งนี่ประชากรเกือบ70ล้านนะท่านเพราะอินเดียนี่มีประชากรพันล้านนะท่าน 1,000 กว่าล้านนะอินเดียมีอยู่4วรรณะยากดีมีจนผสมกันจนที่สุดรวยที่สุดอยู่นั่นหมดนะครับนะแต่เขาบริหารได้ยังไงล่ะอินเดียนะตอนนี้ได้พัฒนาขึ้นไปเยอะแล้วเขาบอกว่าในอีก 4-5 ปีข้างหน้าอินเดียจะเจริญเท่าๆกับจีนถ้าเท่ากับจีนก็แสดงว่าจะแซงหน้าไทยแล้วท่านนะฮะนะมันคือมีความก้าวหน้าคนจนก็มีอยู่แต่ก็เริ่มลดน้อยลงเพราะเขามีนโยบายที่จะดูแลคนยากคนจนนะเพราะนั้นนี่อยู่ในประเทศของเขานี่ให้ความสำคัญกับการศึกษามากมหาลัยนี่มีอยู่ทุกเมืองวิทยาลัยด้วยแล้วพระสงฆ์นี่ในแต่ละนิกายมีมหาวิทยาลัยเรียนถึงปริญญาเอกพุทธศาสนาก็มีของทิเบตก็มีเป็นมหาลัยเอกเทศเลยนะครับนะหรือศาสนานิกายอื่นเขาก็มีเสรีภาพมากนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่อยากจะให้ไปเห็นนะอยากให้ไปเห็นถ้าเราไปเห็นเราจะรู้นะเพราะมีหลายท่านบอกว่าไปกัมพูชาหรือไปพม่าไปลาวบอกผมก็เลยบอกว่ายังไม่พอหรอกถ้าท่านต้องไปอินเดียเพราะอินเดียคือต้นกำเนิดของพุทธเจ้าใช่ไหมฮะนะ ไปต้องไปเห็นที่อินเดียเลยจะเห็นการปฏิบัตินะคำสอนหรือบรรยากาศอะไรต่างๆที่มันใช่นะมันใช่นะไปเขาคิชกูฏที่เขาขึ้นไปบนเขาน่ะไปเห็นกุฏิพุทธเจ้าอยู่บนเขานะมีพระสารีบุตรมีพระอะไรต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยถ้าไปเขาจะบรรยายนะครับและอีกเมืองนึงที่ต้องไปก็คือพาราณสีนะอยู่ริมแม่น้ำคงคาที่ท่านเห็นใช่ไหมฮะมีการเผาศพอยู่ริมแม่น้ำไม่เคยดับเลยมา 3,000 ปีแล้วนะศพต่อศพเลยเพราะตายก็ต้องรอคิวเผาเพราะว่าเขาบอกว่าเผาเสร็จจะขึ้นไปหาพระเจ้าต้องมาเผาอยู่ที่ริมแม่น้ำคงคาตรงเมืองพาราณสีเป็นเมืองโบราณนะก็ต้องไปมันห่างจากเมืองขยาประมาณ100กว่ากิโลแต่ก็ต้องไปต้องไปดูพาราณสีเพราะว่าเมืองพาราณสีมันเป็นศูนย์กลางของศาสนาฮินดูท่าน นะพุทธเจ้าถึงไม่ไปประกาศศาสนาที่พาราณสีเข้าไปในใจกลางเมืองไม่ได้เพราะมันเป็นแหล่งใหญ่ของฮินดูเขาเราต้องเคารพกันคือเราไม่แทรกแซงไม่ไปเบียดกันเนื่องไหมครับต้องให้เกียรตินะท่านก็เลยไปที่เมืองหรือป่าที่อยู่ใกล้ๆกรุงพาราณสีนะที่ท่านไปสอนเป็นปัญจวัคคีย์นะคือไม่ได้ไปกลางเมืองนะเพราะกลางเมืองนี่จะเห็นพวกชีเปลือยพวกนักบวชลัทธิต่างๆโอ้ถ้าท่านไปเห็นบางเทศกาลนี่จะเห็นคนเปลือยกายนะครับนะแต่งเขียนหน้าทาเนี่ยเป็นพันๆหมื่นๆคนนะลงไปไหลลงไปอาบแม่น้ำคงคาเป็นเทศกาลของศาสนาฮินดูในอินเดียยังมีอยู่การทรมานตัวเองการเปลือยกายเพื่อจะบูชาพระเจ้ามีทั้งเก่าทั้งใหม่ปะทะกันนะครับอินเดียท่านอินเดียนี่เป็นประเทศที่ผลิตโปรแกรมเมอร์นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อันดับแรกต้นๆของโลกเก่งมากเขียนนะคิดค้นเทคโนโลยีในขณะเดียวกันนี่ยังบูชาผีอยู่นะคือมันมีทั้งล้าหลังแล้วก็ก้าวหน้าอยู่ด้วยกันปนกันไปหมดบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกใหญ่ๆของอเมริกาของยุโรปต้องไปตั้งสำนักงานอยู่อินเดียอยู่ที่บังกาลอร์นะเพื่อที่ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมเนี่ยคนที่เขียนโปรแกรมเก่งเนี่ยอยู่อินเดียนี่จริงนะเป็นเรื่องจริงนะผมคุยกับเพื่อนที่เป็นญี่ปุ่นเป็นจีนแล้วบอกต้องไปจ้างนักคอมพิวเตอร์อินเดียเขียนแต่ว่าไปผลิตเอาโปรแกรมนั้นน่ะโปรแกรมคอมพิวเตอร์น่ะเอามาใส่ในเครื่องแล้วไปผลิตที่เกาหลีกับญี่ปุ่นและจีนเราจะเห็นว่ามือถือเนี่ยตอนนี้จีนอันดับหนึ่งของโลกแล้วจีนเกาหลีใช่ไหมครับยอดขายอันดับหนึ่งของโลกคือซัมซุงตอนนี้นะครับนะอันดับหนึ่งของเกาหลีนะอันดับสองของจีนไงหัวเว่ยนึกออกไหมครับนะหัวเว่ยอันดับสามถึงมาเป็นไอโฟนนะของอเมริกานะแต่ในเมืองไทยเรานี่ท่านดูในเว็บไซต์แม่ในคนในสื่อสารแม่อันดับหนึ่งยอดมือถือตอนนี้ขายดีที่สุดคือมือถือจากจีน Oppo แซง Samsung แล้วนะครับแล้วต่อไปก็จะแซงไปเรื่อยๆเทคโนโลยีของจีนจะมานะครับพอเข้ายุค 5G นี่ก็หัวเว่ยจะมานะฮะ 5G นี่คือการส่งข้อมูลนี่ส่งเพลงส่งอะไรหากันเนี่ยส่งหนังเป็นเรื่องๆหากันนี่ใช้เวลาเสี้ยววินาทีเองนึกออกมั้ยท่านเวลาท่านส่งข้อมูลแวบเดียวนะ 5G แล้วท่านสายทอดสดนี่ไม่กระตุกเลยนะถ้าเป็น 5G นะพระคุณเจ้าพระเนนก็ต้องรู้เท่าทันนะบางคนบอกโอ้ไม่เอาล่ะอาตมาถืออนาล็อกของเก่า นะยุค 2G แล้วนะมันไม่ได้นะท่านนะเพราะเขาจะเลิกแล้วนะถ้าเป็นแบบเก่านะส่งข้อความถึงกันบ้างแค่โทรอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ตอนนี้มือถือเนี่ยมันทำได้มากมายนะจริงๆแล้วเราถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์เอามาเผยแผ่ธรรมะดีมากดีมากนะครับเพราะผมบางครั้งผมเดินทางไปสอนไปบรรยายหรือแต่ละที่บางครั้งไม่มีเวลาเนี่ยอยากจะฟังธรรมะนี่ก็เปิดจาก YouTube นะพระคุณเจ้านะของหลวงพ่อบางครั้งบันทึกไว้ของหลวงพ่อพระมหาสุวรรณเนี่ยสัมโมกนียสถานให้กล่าวอะไรบ้างในกลุ่มที่เราประชุมเนี่ยก็แขวนไว้ใน YouTube ก็ได้ฟัง หรือพระคุณเจ้าที่ท่านเป็นเกจิดังๆท่านบรรยายดีเนี่ยเราก็ฟังได้เลยหลวงพ่อชาอย่างนี้นะครับพุทธทาสใช่ไหมครับนะพระอาจารย์สมภพหลวงพี่ไพศาลวิสาโลนะหลายๆท่านนะบางคนที่ลูกศิษย์ลูกหาติดตาม Facebook ผมเนี่ยนะจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ชอบลงรูปของมีหลวงพ่อชาหนึ่งละนะลงมีพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะฮะนะมีพุทธทาสบ้างนะก็เลยบอกว่ามันก็แล้วแต่เราศึกษานะหรือบางครั้งก็มีรูปของหลวงพ่อพระมหาสุวรรณลงบ้างผสมกันไปนะลงไปในเฟซนะก็เป็นทางเลือกที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยลองมาค้นดูว่าพระเหล่านี้เขาสอนยังไงเพราะพระรูปอื่นนี่ดังไปมากแล้วเนอะไหมครับนะก็ลองดูพระท้องถิ่นบ้างพระทั่วๆไปบ้างนะสอนเป็นอย่างไรบ้างนะถ้าท่านไปฟังหลวงพ่อชานี่เป็นพระเกจิพระอาจารย์ที่เกิดก่อนการผมว่าอย่างนั้นนะครับนะคือระบบคิดที่ท่านคิดเข้าใจหลักธรรมะนี่ในสมัยเมื่อ 40-50 ปีก่อนเนี่ยคิดได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์ที่เกิดก่อนการคือมองไกลจนถึงยุคนี้นะแล้วก็ยุคถัดไปก็ยังใช้ได้อยู่นะท่านเห็นไหมว่าลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อชาซึ่งเป็นพระอาจารย์เป็นหลวงพ่อที่แม้จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ว่าลูกศิษย์ลูกหานี่เป็นฝรั่งอยู่ทั่วโลกเพราะอะไรอาจารย์นะก็เพราะท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลมากนะท่านมองว่าอีก 40-50 ปีข้างหน้าศาสนาพุทธจะต้องเป็นสากลต้องกระจายไปทั่วโลกใช่ไหมฮะโดยใช้ภาษาสากลก็เอาฝรั่งมาพวกที่มาร่วมสงครามเวียดนามบ้างอะไรบ้างนะบางคนเขาสนใจศึกษาพุทธก็มาบวชแล้วก็มีล่ามแปลมาคิดดูสิท่านเวลาท่านสอนนี่ท่านต้องมีอยู่3คนหลวงพ่อเทศเป็นภาษาลาวใช่ไหมฮะแล้วมีพระแล้วมาแปลเป็นภาษาอังกฤษบางครั้งมาแปลเป็นไทยจากไทยมาแปลเป็นภาษาอังกฤษลำบากมากนะเมื่อ 40-50 ปีก่อนนะที่ท่านทำวัดหนองป่าพงนานาชาติแต่ท่านก็ทำจนลูกศิษย์ท่านเนี่ยเป็นเจ้าคุณแล้วเนี่ยท่านสุเมโทเลยอยู่อังกฤษใช่ไหมในสมัยก่อนนะท่านคิดดูสิฮะนะเพราะฉะนั้นนี่มีพระที่เป็นอริยสงฆ์นะฮะที่ปฏิบัติชอบให้เป็นแบบอย่างให้ท่านเนี่ยมากมายเนี่ยผมยกตัวอย่างอันเดียวเนาะนะหลวงพ่อของเราเนี่ยท่านเน้นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาทำเรื่องศูนย์เด็กนะทำเรื่องการศึกษาพัฒนามาเพราะว่าท่านมีวิสัยทัศน์เพราะการศึกษาของบุตรหลานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ นะท่านส่งเนนส่งผ้าไปเรียนปิยนักธรรมมากมายเนี่ยหลวงพ่อพระมหาสุวรรณเพราะท่านมีวิสัยทัศน์นะว่าไปศึกษาเราเรียนระดับสูงแล้วจะพัฒนาได้จะเติบโตท่านจะเห็นนะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยปริญญาหลายประโยคจนถึงปริญญา9ประโยคก็มีเพราะฉะนั้นนี่อยากจะให้กำลังใจนะครับในส่วนของพระคุณเจ้านะแล้วก็สามเณรแล้วก็ญาติธรรมทั้งหลายนะคือผมเดินทางไปหลายนะหลายที่โดยเฉพาะอินเดียหรือหลายที่ที่เป็นพระที่นักพัฒนาจะสัมผัสนะสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะที่ทำพัฒนาวัดพนมดินขึ้นมานะเพราะเราปฏิบัติธรรมด้วยเราออกไปรับรู้ปัญหาชาวบ้านไปพัฒนาพื้นที่บางคนอาจจะมองไม่เข้าใจหรอกอย่างหลวงพ่อชาสมัยก่อนเทศให้แม่ออกฟังเนี่ยอยู่แถวๆอุบลแม่ออกอายุ70 80ปีเนี่ยบางครั้งไม่ได้เข้าใจหลักคิดที่หลวงพ่อสอนหรอกแต่เข้าใจระดับนึงว่าหลวงพ่อเนี่ยสอนให้ละอบายมุขนะทำความดีละเว้นความชั่วแค่นั้นแหละพวกบรรดาป้าและบรรดาญาติธรรมสบายใจแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์ที่เก่งๆนะฝรั่งที่มาบวชเรียนหรือพวกปัญญาชนที่มาบวชเรียนเนี่ยเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงพ่อเนี่ยจะเข้าใจธรรมะที่ท่านสอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าบอกบัวมีสี่เหล่าพระพุทธเจ้ารับรู้ไม่เท่ากันถ้าเป็นลูกศิษย์เอกลูกศิษย์ที่เก่งมากเนี่ยจะเข้าใจหลักธรรมที่พุทธเจ้าสอนหรือหลักธรรมของหลวงพ่อชาหรืออาจจะหลวงพ่อสุวรรณเวลาท่านพูดในเชิงปรัชญาเนี่ยบางคนไม่เข้าใจว่าท่านหมายถึงอะไรนะแต่สักวันหนึ่งผ่านไป10 20ปีจะเข้าใจบางครั้งมันลึกนะมันลึกมากนะลึกมากพุทธเจ้าสอนพระอานนท์อยู่กับพุทธเจ้าจนท่านจะนิพพานแล้วยังไม่บรรลุฮะฟังอยู่ทุกวันใช่ไหมท่านนะฟังอยู่ทุกวันนะจนสุดท้ายถึงบรรลุเนี่ยใกล้ท่านใกล้จะสิ้นแล้วถึงบรรลุใช่ไหมอยู่กับท่านมาแต่บางองค์พบกันครั้งเดียวฟังเทศครั้งเดียวบรรลุแล้วเนื้อไหมครับแต่ละคนเนี่ยจะมีครับมีการรับรู้ที่ต่างกันเหมือนกันบัวสี่เหล่าแต่พวกท่านนี่ใกล้มากที่สุดเพราะท่านปฏิบัติท่านบวชไงบวชอยู่กับการปฏิบัติทุกวันการหลุดพ้นท่านใกล้มากกว่าคนที่เป็นญาติโยมที่ต้องไปทำมาหากินอยู่เวียนว่ายตายเกิดในกองกิเลสตัณหาเนี่ยท่านอยู่ในรัตนาวาอยู่ในนาวาบุญที่ท่านใกล้แล้วนะใกล้ที่จะเข้าถึงบุญใหญ่แล้วธรรมะใหญ่แล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สอนนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะที่มาแลกเปลี่ยนกันนะครับนะไปในแนวทางนี้จะถูกแล้วนะท่านนะถึงแม้ในอนาคตท่านจะสึกไปท่านก็มาเป็นคนดีของสังคม เหมือนอาจารย์ชมพูเนี่ยเหมือนหลายคนเนี่ยสึกมาก็ทำงานสุจริตนั่นแหละครับคนที่บวชเรียนเป็นคนสุขมาก่อนก็จะรู้จักยับยั้งชั่งใจทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตเจริญก้าวหน้าเป็นสิริมงคลนะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ได้อะไรมามากนะในสมัยก่อนนี่ตอนผมบวชเรียนนี่ผมตอนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยผมตะเวนไปตามสำนักพระอาจารย์ต่างๆในแถวอีสานนี่แหละนะตะเวนไปเพื่อไปฝึกสมาธิไปฝึกจากพระครูบาอาจารย์หลายๆที่นะครับก็ได้หลักธรรมมานะครับในการดำรงตนพอมาทำงานเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์นี่ก็จะทำให้ผมเนี่ยไม่ได้ทิ้งพุทธศาสนาหรอกผมก็มาพัฒนาวัดมาร่วมพัฒนาชุมชนพี่น้องตลอดนะครับตั้งแต่อยู่มานะครับนะร่วมกับบรรดาเครือข่ายเนี่ยคุณกังวานคุณอาจารย์ชมพูและหลายๆคนนะครับเพราะนั้นอยากจะฝากไว้นะท่านมีโอกาสดีมากที่มาสัมผัสหลวงพ่อพระมหาสุวรรณหลวงพี่แสงจันทร์นะแล้วก็มาสัมผัสพุทธศาสนานะครับนะซึ่ง ป็นถือว่าเรามาได้โอกาสที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราปฏิบัตินะอย่างเต็มที่ก็จะทำให้ชีวิตเรามีแต่ความสุขความเจริญร่มเย็นเป็นสุขนะครับไปในหนทางที่ดีที่งามนะคือเป้าหมายเราก็คงจะมุ่งไปสู่การหลุดพ้นแต่ว่าจะไปได้ขนาดไหนก็เป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องความมุ่งมั่นของแต่ละคนนะครับก็คงจะได้มาแลกเปลี่ยนได้มาพบปะกับพี่น้องนะแล้วก็ในส่วนของพระคุณเจ้านะครับนะพระเดชพระคุณเจ้าทั้งหลายรวมทั้งญาติธรรมนะครับแล้วก็ขออาราธนาบุญบารมีของหลวงพ่อพระมหาสุวรรณรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะรวมทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ทุกท่านได้บรรลุธรรมตามที่ท่านหวังทุกประการครับสาธุนิมนต์นะนิมนต์ท่านหลวงพ่อ สาธุอีกครั้งหนึ่งสาธุอนุโมทนาท่านศาสตราจารย์ดร.นิรันดร์กุลธานันท์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์วันนี้ก็มาท่านคุณโยมกังวานวงวัฒนโสพลท่านมหาชมพูอิสริยาวัตรเรียนธรรมเจ็ดประโยคปริญญาโทสูงกว่าหลวงพ่อสูงกว่าความรู้สูงกว่าหลวงพ่อมหาสุวรรณพูดประวัตินิดหนึ่งสมัยมหาชมพูเป็นพระหลวงพ่อก็เป็นพระปริยัตินิเทศจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีพระมหาชมพูพระมหามานพรุ่นเปลี่ยนธรรมเจ็ดประโยชน์นี้กินเปลี่ยนธรรมเจ็ดประโยชน์เป็นนักปราชญ์ทำงานด้วยกันเมื่อกี้ท่านอาจารย์ว่าเกี่ยวข้องกับพื้นแผ่นดินพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์โดยเฉพาะตำบลสูงเนินอาตมาพูดตรงๆก็คือว่ามีความรักเคารพนับถืออาจารย์กับครอบครัวกับคณะมาเป็นเวลายาวนานญาติโยมบางท่านอาจจะไม่เข้าใจรายละเอียดเริ่มตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ก็อาจารย์นี่ทั้ง3คนนี่แหละทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นคนดำเนินงานดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุน10ระหว่างพุทธศักราช2536อาตมาพระได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ให้พระมหาสุวรรณากัสสวรรณโนเปลี่ยนธรรมมาประโยชน์พระปริยัตินิเทศจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางไปประชุมที่ภาคใต้ที่วัดในหลวงในวังก็ทนบัดในวังจังหวัดสงขลาก็ติดเขตแดนของประเทศมาเลเซียช่วงนั้นก็นายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีมีการประชุม6วันเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กไทยสรุปมาก็คือ ถ้าพระคุณเจ้าทุกวัดทั่วไทยมีความเลื่อมใสหวังที่จะทำรงไว้ซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาให้ชาวไทยชาวพุทธชาวบ้านมีความศรัทธาท่านสามารถจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ได้ก็ในมนประชุม6วันเนี่ยมีการสรุปมาก็คือเด็กไทยในอนาคตจะไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอาตมากับคณะของพระมหาชมพูพระมหามานพประชุมกันช่วงสุดท้ายสรุปมาทั้งหมดก็คือการให้พระสงฆ์ได้เกี่ยวข้องกับการจัดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์เวลาที่จะปิดประชุมก็ประธานประชุมนายชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีก็เสนอที่ประชุมช่วงสุดท้ายว่าจะปิดประชุมวันนี้มีท่านผู้ใดคิดอะไรหรือว่าสงสัยอะไรที่จะฝากที่ประชุมอีกไหมคนประชุมประมาณ1,000กว่าไม่มีคนยกมือเพราะช่วงสุดท้ายอาจคิดว่าจะกลับบ้านไม่มีคนยกมืออาตมาก็เลยยกมืออันนี้เพิ่งพูดวันนี้นะยกมือคนเดียวองค์เดียวนายชวนถามว่าองค์ที่ยกมือนั้นคือใครเขาบอกว่าพระมหาสุวรรณนาคสุวรรณโนตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ยกมือเรื่องอะไรคิดอย่างไรอาตมาเลยยืนแล้วก็ตอบว่าเจริญพรท่านประธานท่านนายกรัฐมนตรีมีอันหนึ่งที่อยากจะฝากคือพระสงฆ์ในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะพระครูท่านเจ้าคุณท่านจะมีนิตยภัตจากในหลวงจากพระรัฐบาลอุปถัมภ์ท่านแต่มีเจ้าวาดบางองค์นี่เป็นพระเจ้าวาดงานหนักมากกว่าพระมากกว่าพระครูแต่ท่านทำงานมากกว่าอาตมานึกว่าถ้าจะมีนิตยภัตถวายท่านด้วยยิ่งมีกำลังใจในการบริหารเพิ่มกำลังจิตกำลังใจให้ท่านถ้ามีนิตยภัตถวายเจ้าวาดทั่วประเทศไทยก็จะมีความสำคัญมากในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนานายชวนจึงยกมือว่ามีใครขัดขานบ้างไหมที่ประชุมนี้ไม่มีใครขัดขานถ้าใครขัดขานให้ยกมือไม่มีใครยกมือถ้าไม่ยกมือแสดงว่ายังไงแสดงว่าเห็นด้วยใช่ไหมภาพเห็นด้วยเห็นด้วย เห็นด้วยถ้าเห็นด้วยลองยกมือยกมือบางคนก็ยกสองมือก็มีหมดเลยตกลงก็คือเสนอผ่านรัฐบาลไปยังมหาเถรสมาคมผ่านมหาเถรสมาคมไปยังรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีนิตยภัตถ์ถวายแก่เจ้าวาดทั่วประเทศไทยกลับมาได้ประมาณ3เดือนก็เจ้าหน้าที่ออกสำรวจวัดทั่วประเทศไทยให้เจ้าวาดมีนิตยภัตถ์พูดตรงๆก็คือให้มีเงินเดือนถวายท่าน นี่จึงฝากพูดวันนี้อนุโมทนาเห็นอาจารย์มาก็เลยได้ใจไปใหญ่พูดเยอะไปหน่อยก็มีกำลังใจที่มีคนใหญ่สนับสนุนให้งานเดินนะครับวันนี้จึงขออนุโมทนาอาจารย์งานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่อาจารย์จะมาเกี่ยวข้องตลอดบางครั้งเราคิดไม่ออกอาจารย์จะมาพูดคุยเสนอแนะและให้เราเป็นมีความเกี่ยวข้องมีบทบาทในการออกความคิดความเห็นด้วยจึงวันนี้พูดให้พี่น้องทุกคนได้รับทราบว่าให้พี่น้องรับทราบรับความรับให้ความเคารพความนับถือท่านอาจารย์ดร.นิรันดร์ด้วยทั้ง3คนทั้ง3ท่านลองตบมืออีกครั้งหนึ่งพี่น้องทุกคนครับสาธุสาธุตบมือให้โชคดีให้อาจารย์มีสุขภาพดีอาจารย์นิรันดร์มีสุขภาพดีอาจารย์ชมพูสุขภาพดีคุณโยมกังวานมีสุขภาพดีพูดมาตรงนี้อีกนิดหนึ่งนี่บานเจ็บตัวเองสมบัติเต็มพูดเรื่องวัดใหม่วันนี้แหละสร้างวัดใหม่ที่รวดเร็วเพราะท่านเหล่านี้อยู่เบื้องหลังตลอดแล้วก็เดินด้วยหลวงพ่อไม่ค่อยเดินหรอกทางตำบลอำเภอนี่คุณโยมกำนันพินก็เดินด้วยแต่คนที่เดินมากที่สุดคือท่านเหล่านี้และคุณโยมกังวานเป็นคนเดินรุกไปด้านในตอนนี้ผ่านกระบวนการหมดแล้ววัดพนมดินสวรรณารามเนี่ยอยู่ในอะไรนะ พูดโดยจะบางแต่น้องเธอเองสมบัติแต่จอมถามว่าทำไมจึงเร็วมากนะเพราะคนมีการศึกษารู้จักมีเพื่อนมีคนให้ความสนับสนุนมีคนใหญ่ให้ความสนับสนุนให้การต้อนรับให้ความสะดวกนะครับถ้าพูดตามธรรมดาก็จำสนามกรอยจำได้เรื่องเทวดาไอ้เตรมเตรามารวยชนะเพียนบ้านทีบ้านเต็มโนละเห็นละห้ามจ้ะหลวงพ่อมหาสวรรค์เนี่ยมาอยู่วัดตะครองใต้2525เป็นทุกอย่างทำทุกอย่างแต่เป็นวัดเถื่อนตลอดเวลาไปที่ไหนเขาว่ามหาสวรรค์วัดเจ้าวาดเถื่อนเจ้าคณะตำบลเถื่อนอุปชาเถื่อนคนสมองคำจะนะงานบางครั้งไม่อยากเข้าทั้งที่ระดับจังหวัดอำเภอประเทศเนี่ยส่วนมากจะรู้จักมหาสวรรค์แต่ทำวัดไม่ได้ทำวัดให้ถูกไม่ได้จึงมาตัดสินใจทำตรงนี้ฝากให้พี่น้องทุกคนรับทราบรับเข้าใจบางที่โยมเอาสิตามาตมาไม่สร้างเก็บไว้โยมก็ท่าเดินโยตีลาเต้ตึกใจมาทอนใจสลับตัวอยู่โยมค้นถ่วยเก็บตุกสันรวมตัวไม่พูดบางอย่างไม่พูดนี่พูดตรงๆพูด กับอาจารย์ชมพูด้วยโยมกำวางด้วยแล้วท่านอาจารย์ด้วยนโยบายบางอย่างเนี่ยเราพูดไม่ได้พูดให้คนฟังไม่ได้ถ้าเป็นนักปราชญ์จริงๆเป็นบัณฑิตจริงๆคิดลึกลับพูดออกไม่ได้ตอนที่ตั้งโรงเรียนมัธยมเนี่ยตมาไม่บอกตั้งสถานีอนามัยไม่บอกตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินไม่บอกบางคนคิดว่าโอ้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเอาเงินไปใช้หมดเลยพระมหาสุวรรณใช้เงินปลุกมากเลยนี่ถ้าจำโยมโยสตางอ้อยเนี่ยไม่ได้เลยตติสนาบาลเนาะโยมกังวานจบต่อมาสดาบนาติเต้ายังอ้อยสตางคนเองนาเข้าไม่นาสลับเต้าเยอะเต้าเลยนี่เรื่องบาลจับเงียบเปิ้นจอกฝากพี่น้องทุกคนเพียงแผนเนอร์สมอคุณอาจารย์อาจารย์มาเยี่ยมเยียนโดยความหวังแล้วก็ได้รับเกียรติอย่างมากๆอย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่8วันพรุ่งนี้ก็จะมีการเทศสังฆทานช่วงบ่ายโมงคือเห็นว่างานนี้เป็นงานใหญ่อาจารย์เลยจัดเทศสังฆทานเหมือนการร้อยกรองระบบเหมือนอาจารย์พูดเมื่อกี้ประวัติของพระพุทธศาสนานะครับที่พูดมาตรงนี้ก็เวทมาถึงเรื่องอินเดียเหมือนอาจารย์พูดเมื่อกี้ถ้าพี่น้องทุกคนทำพาสปอร์ตให้เรียบร้อยนะสะสมเงินบ้างจะชวนตมาจะชวนบินไปกราบพระพุทธศาสนาก็กราบพระพุทธองค์นะครับโยมจะมีความซึ้งในน้ำใจบินจากสุวรรณภูมิไปที่กาลกัตตาขึ้นไปจากเมืองกาลกัตตาไปลงท่าอากาศยานที่เมืองพาราณสีโคศกบนเครื่องบินก็บอกเครื่องบินร้อนจะลงที่สนามบินท่าอากาศยานพาราณสีให้พี่น้องทุกคนผู้โดยสารทุกคนเตรียมเนื้อเตรียมตัวพอเครื่องบินจะลงปั๊บนึกเคยสมัยเรียนหนังสืออาทิเตพาราณสียังอะไรมาจะพูดว่าไง สมัยโน้นพระเจ้าพาราณสีปกครองเมืองพระเจ้าพรหมทัตปกครองเมืองพาราณสีเห็นบัดเลยเกิดความเลื่อมใสชัดเจนไม่ต้องอธิบายไม่ต้องเรียนก็ได้เรียนหนังสือประมาณ30ฉน้ำหมอกต้องเจ๋งเจ๋งอ้าวพูดแค่นี้เนาะขอบคุณอาจารย์ขออวยชัยให้พรอาจารย์ทั้ง3ท่านโดยเฉพาะก็ท่านศาสตราจารย์ดร.นิรันดร์เป็นหัวจักขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีเป็นหัวจักเป็นมันสมองของมหาวิทยาลัยเป็นมันสมองของพื้นที่ตรงนี้ด้วยเป็นมันสมองแก่อาตมาด้วยขอให้อาจารย์อายุวรรณะสุขภาระทั้ง3ท่านและพี่น้องทุกคนที่มาร่วมงานจะพาทุกท่านมีสุขภาพเจริญด้วยสิ่งที่ต้องปรารถนาทุกท่านเทอญ สาธุ หลวงพ่อมาให้พรต่อท้ายแล้วก็จะมอบของระลึกและของระทึกให้กับโยมอาจารย์ด้วยคือเชิญ เชิญคุณยอมอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิรันดร์ กุลดานันท์ครับเนื่องจากท่านร่วมทำบุญด้วยวันนี้สร้างเข้ากองทุนสร้างอุโบสถไปอนุโมทนาครับก็เลยได้มอบพยัญชนะแล้วก็ไปลอตเตอรี่ไปรุ่นเอาเองไม่รู้ว่าเบอร์อะไรสาธุพร้อมกันครับ สาธุ ถ้าได้6ล้านก็มาถวายหลวงพ่อสักล้านหนึ่งอาเชิญโยมกังวานวงวัฒนโสพลกับพยัญชนะสักพื้นหนึ่งเชิญโมทนาอาจารย์คุณยนอาจารย์ชมพูรับพยานด้วยทั้งหมดนี้เป็นกำลังสำคัญนับถือพระพุทธศาสนาช่วยเหลือทุกอย่างประสานงานหลายรูปแบบแล้วก็เกี่ยวกับองค์กรกองทุนอะไรต่างๆท่านจะอยู่เบื้องหลังช่วยประสานทางส่วนกลางกับขออนุโมทนาท่านอาจารย์ดร.กุลดานันท์แล้วก็คณะอาจารย์ชมพูแล้วก็คุณโยมกังวานกันนี้มีกองงานแล้วท่านก็เอา ท่านว่าไปเลย บัวนี่ใส่ปากด้วยเรียนทำเจ็ดประโยคนั่นเองจบปริญญาปริญญาโทนะจ๊ะปริญญาโทจากอินเดียจะมีความรู้เจริญก้าวหน้าเหมือนกับท่านเกษียณแล้วท่านยังเป็นห่วงว่าเป็นห่วงพุทธศาสนาเลยมาปรารภที่จะสร้างห้องสมุดที่จะเผยแผ่หลักธรรมเผยแผ่ความรู้ที่ท่านมีจะมีห้องสมุดดร.นิรันดร์ กุลดานันท์อยู่ที่วัดโพธิ์ถนนทางด้านหลังนะครับจะมีติดป้ายอยู่นะครับมีโอกาสประมาณไม่กี่ปีนี่แหละนะครับจะสมบูรณ์แบบท่านสามารถเข้าไปเซิร์ชจะมีคอมพิวเตอร์จะมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่จะมีหนังสือวิชาการตั้งอยู่นะครับจะมีหนังสือวิชาการตั้งอยู่นะที่ตรงนั้นด้วยจะมีเครื่องปริ้นเรียกได้ว่าใครจะไปค้นข้อมูลอะไรเอาเลยฟรี Wi-Fi ให้ใช้เรียบร้อยเน้นมันถึงชอบอยากกลับบ้านเราบอกใครจะกลับบ้านยกมือครึ่งเลยเอาแค่สองรูปรูปไหนที่มองแล้วตาดำๆนั่นแบบเปรี้ยวๆบางทีมันไม่เปรี้ยวหรอกพอเห็นผมมาทำเป็นเหมือนกับหมดแรงพอไปถึงหายแล้วไม่รู้ไปไหนไม่อยู่ห้อง มีไวไฟ เพราะว่าให้โอกาสถึงที่ตอนนี้เนมสอบเสร็จแล้วผมไม่บังคับแต่ถ้าช่วงเรียนเนี่ยให้เล่นอยู่แต่ว่าต้องแปลได้ต้องท่องได้คือกติกาว่าไปตามกติกาท่านอยากเล่นท่านก็ต้องท่องได้ด้วยท่องให้ได้ตอนนี้นะกำหนดให้ท่านท่องได้เล่นเลยนำสบายแล้วก็ดูอยู่ในขอบเขตฝากนิดหนึ่งนะครับทุกรูปก่อนจะจบเล่นโซเชียลเฟซบุ๊กก็ตามเพจก็ตามหรือว่าอะไรต่างๆไม่ใช่มากมายตามเป็นมันเป็นภาพผมก็ดูนะครับ ดู คร ับวันนี้จะเล่นนะครับช่วยงานดีมากเลย อย่างที่ทำหลายรูปตรงนี้อาจจะเป็น ฝากที่จะนั่งไปทำงาน มันเป็นของการจัดรูปในข่าวต้องทำบทข่าวร้อนแต่ทุกวันจะต้องใกล้งานบทต้องจะ ได้ไม่ได้แต่ก่อนทำง านแต่ก่อนแก่ก่อน ดีครับสวัสดี แต่ออกไป ไม่ยากเด้อ ี๋ยววันหลังทำไมครับ อย่างโรงเรียนที่เห็นที่สร้างอยู่ที่ทำแต่นั้นเฟซบุ๊กนะครับต้องไปถ่ายสัมผัสใครจะเชื่อไม่เชื่อช่างการสัมผัสไป